Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում եք ունկնդրել։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ օրերս անցեկացվել պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստ, որի օրակարգային հարցերը վերաբերում էին մարտական հերթապահության և ինժեներական ապահովման վիճակին, առկա խնդիրների լուծման ուղիներին։ Պաշտպանության բանակի Տիգրանակերտ զորավարժանում անցկացված զորախաղերը միտված էին ստուգելու տանկային ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականության մակարդակը ու մարտական խնդիրների կատարման հմտությունները։ Պաշտպանության բանակի նախապատրաստական ստորաբաժանումների զինծառայողները հանձնել են ավարտական քննություններ, ապացուցելով, որ լիարժեք պատրաստ են ընդգրկվելու մարտական հերթապահության։ Արցախում բարեգործական տարբեր նախաձեռնություններով հանդես եկող Թևանիք հասարակական կազմակերպությունը հանդես է եկել հայրենանվեր առաքելությամբ, որի առաջին հանգրվանը գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանն էր։ Հերթական բարեգործական նախաձեռնությամբ պաշտպանության բանակում էին նաև հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայում կայացած հրամանատարական հավաքներին, որին մասնակցում էին ոլորտի կրտսեր ու փորձառու մասնագետները, իրականացվել են տեսական ու գործնական պարապմունքներ, ուսումնասիրվել մարտի տարբեր տեսակներում տեխնիկական ապահովման կազմակերպման, սպառազինության նորոգման ու սպասարկման հարցերը։ Դիրքապահների հայրենանվեր առաքելությունը լուսաբանելու նպատակով օրերս եղանք Պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի Մրով լեռան ստորոտում պատմական Գյուլիստանի դիմացը ծվարած մարտական դիրքերից մեկում։ Նրանց է նվիրված ազգի ապագայի ճանապարհն ու նրա հարատևության գաղտնիք ակնարկը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ռազմական խորհրդի նիստ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ օրերս անցեկացվել ռազմական խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների, զորամասերի և գումարտակների հրամանատարները, առանձին ոլորտների պատասխանատու զինվորական պաշտոնյաններ։ Ռազմական խորհրդի օրակարգային հարցերը վերաբերում էին պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահության ու ինժեներական ապահովման վիճակին, առկա խնդիրներին և լուծման ուղիներին, ինչպես նաև հաշվի առնելով զինված ուժերի արդի պահանջներն ու առաջատար երկրների փորձը հետախուզության զարգացման հեռանկարներին։ Ըստ այդմ, առանձին ուղղություններով հնչել են համապարփակ զեկույցներ, ծավալվել ակտիվ քննարկումներ, վեր են հանվել այս կամ այն բնագավառում տեղ գտած բաց թողումները, անդրադարձ կատարել ծնող պատճառներին և հետայիսու դրանցից խուսափելու ուղիներին։ Օրակարգային հարցերի վերաբերյալ ելույթներ են ունեցել բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ մայոր Կարեն Աբրամյանը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարներ, մարտական ապահովման բաժինների պետեր։ Նշված ելույթներում շոշափել են այնպիսի թեմաներ, որոնք առնչվում են մարտական հերթապահության նախապատրաստման, կրման և համակողմանի ապահովման վիճակին, այդ թվում հետախուզական, ինժեներական, կապի և թիկունքային ապահովման, դիտարկման համակարգի կատարելագործման հարցերին և իրականացող գործընթացներն առավել բարձր արդյունավետության մակարդակով կյանքի կոչելու խնդիրներին։ Վերջում ընդհանրացնելով նիստի արդյունքները, բանակի հրամանատարը ներկահրամ կազմին տվել է մի շարք ցուցումներ և հանձնարարել մարտական հերթապահության նախապատրաստման և կրման ժամանակ առաջնորդվել նաև ռազմական խորհրդի որոշման դրույթներով։ Գումարտակային մարտավարական զորավարժություն։ Պաշտպանության բանակի Տիգրանակերտ զորավարժանում անցկացված առանձին տանկային զորամասերից մեկի գումարտակային մարտավարական զորավարժության եզրափակիչ մարտական հրաձգության փուլում մասնակից ազնակազմի առջև հստակ առաջադրանք էր տրվել ջախջախել մխրճված հակառակորդի ստորաբաժանումները և վերականգնել առաջնագիծը։ Վերոնշյալ ստորաբաժանումները իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել են գերազանց մակարդակով և սահմանված ժամկետներում կարողացել են խոցել բոլոր թիրախները։ Զորավարժությանը հետևել է Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Զորախաղերը միտված էին նաև ստուգելու ներգրաված ստորաբաժանման մարտական պատրաստականության մակարդակն ու մարտական խնդիրների կատարման հմտությունները, բարձրացնել հրամանատարական կազմի ղեկավարման ունակությունները։ Մոտոհրաձգային դասակի հրամանատար կապիտան Սուրեն Նավասարդյանը վստահեցնում է, որ ստորաբաժանման կազմում մշտապես պատրաստ է իրականացնել ցանկացած առաջադրված խնդիր։ Սերժանտական ու շարքային կազմի ներկայացուցիչները մեծ ոգևորությամբ են նշում, որ միայն զորավարժությունների ժամանակ կարելի իրապես գալ իրենց տեխնիկայի ամբողջ ուժն ու զորությունը, եւ թե ինչ դեր կարող է ունենալ այն իրական մարտադաշտում։ Ըստ այդ դեմ ձգտում են ամեն ինչ անել պատասխանատվության բարենիքի հանդեպ նվիրվածությամբ։ Ելնելով զորավարժության արդյունքներից կարող ենք փաստել, որ պաշտպանության բանակի տանկային զորաբաժանումների պատրաստության մակարդակը նույնպես գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, եւ վերջիններս պատրաստ են պայմանական թիրախների փոխարեն խոցել իրական հակառակորդի համապատասխան օբյեկտները։ Ընդունելություն պաշտպանության նախարարությունում Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի մոտ տեղի ունեցել անձնական հարցերով հանրապետության ռազմական գերատեսչության նախապես դիմաց թվով 21 զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ընդունելություն։ Բանակի հրամանատարն առանձին լսելով վերջիններիս կողմից բարձրացված խնդիրներին, ընդունված կարգով եւ հնարավորության սահմաններում դրանց տվել է համապատասխան ընթացք։ Բարձրացված հարցերի հիմնականում կրում էին սոցիալ կենցաղային, իսկ առանձին դեպքերում նաև ծառայողական բնույթ։ Հավելենք, որ նման ընդունելությունները պաշտպանության բանակում կրում են պարբերական բնույթ։ Քննությունների արդյունքները գոհացուցիչ են։ Պաշտպանության բանակում նախապատրաստական ստորաբաժանումների զինծառայողները հանձնել են ավարտական քննություններ, ապացուցելով, որ լիարժեք պատրաստ են ընդգրկվելու մարտական հերթապահության։ Այդ իսկ պատճառով ստուգող հանձնաժողականները կարևորում են յուրաքանչյուր մանրուք, նշված զինծառայողների պատրաստության իրական մակարդակը պարզորոշելու համար։ Քննություններին ակտիվ մասնակցել եւ բարձր արդյունքներ ցուցաբերել նաեւ ԵՍՄ ծրագրով բանակ զորակոչված զինծառայողները, ովքեր ոգևորված են, որ շուտով ընդգրկվելու են մարտական հերթապահության եւ իրենց ներդրումն են բերելու հայրենիքին։ Նշենք, որ ավարտական քննություններ են տեղի ունեցել պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում։ Զինծառայողների ցուցաբերած բարձր արդյունքները նաև կապված են նախապատրաստական ստորաբաժանումների ավագ ու կրտսեր համատարական կազմի քրտնաջան ու հոգատար ծառայության հետ։ Իսկ զինծառայողների պատրաստվածության այս ճանը ավելի հստակ կգնահատվի առաջնագծում՝ մարտական հերթապահության կրման պայմաններում։ Հզոր է բանակը, անառիկ կլինի նաև երկիրը։ Մեր նորագույն պատմության բարդ ու ակասական մարտահրավերների այս փուլում բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք, որ նախ եւ առաջ բանակի հզորությամբ է պայմանավորված արյան ազատագրված հայրենիքի անվտանգությունն ու անկախությունը։ Դա է պատճառը, որ մեր ժողովուրդն առանձնահատուկ ջերմությամբ է վերաբերում բանակին, խաղաղության պահապանին ու երաշխավորին։ Եվ մեր հասարակության բոլոր խավերի ներկայացուցիչները, սկսած դպրոցի սանից մինչև երկրի իշխանավոր, այդ թվում Սփյուռքի ցանկացած գաղթօջախից, տարբեր նախաձեռնություններով աջակցում են բանակին, փորձելով հնարավորինս թեթևացնել նրանց հայրենանվեր ծառայությունը։ Հենց հայրենիքին սատարելու մտայնությամբ է իրանում կյանքի կոչվել Արմեն ֆոնդը, որն իր գործունեությունը Միհրան և Անուշ Փիրումյանների միջոցով չնայած դեռ նոր է սկսել, բայց արդեն լուրջ քարել է արել Արցախում։ Ֆոնդի ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացված է բանակի և գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի վրա։ Այդ իսկ նկատառումներից ելնելով օրերս մեծ պատվիրակությամբ Արցախում էին նրանց ներկայացուցիչները, իսկ նվիրատվության առաջին հանգրվանը Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարաններ։ Անուշ Փիրումյանն իր խոսքում ընդգծեց, որ ռազմամարզական վարժարանն իրենք դիտարկում են որպես բանակը ապագա սպաներով համալրելու լուրջ դարբնոց, ուստի շատ են կարևորում ուսումնական հաստատության ուսանողներին աջակցելը։ Սաները, որոնցից շատերը բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններ եւ ակադեմիաներ ավարտելով, մասնագիտական ու մեթոդական բարձր պատասխանատվությամբ խոր ու կայուն գիտելիքներով պետք է համալրեն բանակի շարքերն ու բարեխճորեն ծառայեն հայրենիքին։ Նվիրատուն նշեց, որ հայրենանվեր առաքելության այդ ճանապարհին ցաները պետք է ապահովված լինեն ամեն ինչով և խնդիրներ չպիտի ունենան։ Վարժարանի ինֆորմատիկայի դասասենյակին նվիրել են 11 համակարգիչ, տպիչ և սքաներ, իսկ վարժարանի թվով 5 ցաներ ստացել են հազարական ԱՄՆ դոլար։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի տեղեկատվությամբ Սաների ընտրության հարցում հաշվի են առնվել ոչ միայն ուսուցման ասպարեզում նրանց առաջադիմությունն ու սոցիալական կարգավիճակը, այլ նաև որպես պարտադիր հանգամանք հետագայում ուսումը ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շարունակելն ու զինվորական դառնալը։ Արցախում 4 տարի շարունակ բարեգործական տարբեր նախաձեռնություններով հանդես եկող Թևանիք հասարակական կազմակերպության աշխատանքները համակարգող Իվետա Դանիելյանն իր հերթին ասաց, որ Սփյուռքը ապրում է հայրենիքի շնչով, ուստի նրա շենացումն ու բարգավաճումն էլ կենսական պահանջ է նաև իրենց համար։ Հերթական բարեգործական նախաձեռնության պաշտպանության բանակում էին հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Վերջիններս առաքելություն են ստանձնել պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող բոլոր զորամասերը համալրել ՆԱՏՕ-ի բժշկական չափորոշիչներին համապատասխան բժշկական անհրաժեշտ պարագաներով, որոնք անհրաժեշտ են առաջին բուժօգնության համար։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո սկիզբ դրված այս նախաձեռնությունը կազմակերպիչները պաշտպանության բանակի մասով նախատեսում են ավարտին հասնել արդեն մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը։ Նշենք, որ տրամադրված բժշկական պարագաները բավականին մեծ արդյունավետությամբ արդենից կիրառվում են պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների կողմից։ Հավաքներ առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայում։ Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայում օրերս անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ միավորումների ու զորամասերի զրահատանկային ծառայության պետերի, տեխնիկական մասերի ավագ սպաների, հրետանու պետերի սպառազինության գծով տեղակալների և հրթիռահրետանային սպառազինության ծառայության հրետանու պետերի ներգրավմամբ։ Ըստ ենթախմբերի անց են կացվել տեսական ու գործնական պարապմունքներ, որոնց ընթացքում ուսումնասիրվել է մարտի տարբեր տեսակներում տեխնիկական ապահովման կազմակերպման, սպառազինության նորոգման ու սպասարկման հարցերը։ Դասախոսություններին ու գործնական պարապմունքներին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ինչպես ոլորտի փորձառու ներկայացուցիչները, այնպես էլ ոլորտում առաջին քայլերը կատարող սպաները։ Հավաքներն էլ հիանալի հնարավորություն էին ավագ սերնդի հետ փորձի փոխանակման և խնդրահարույց հարցերի վերհանման համար։ Հավաքների ավարտին հրավիրվել է խորհրդակցություն 2018 թվականի ընթացքում ոլորտի առջև դրված տեխնիկական ապահովման հարցերի, պաշտոնատար անձանց կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման, կատարողական կարգապահության, ինչպես նաև արկա խնդիրների ու դրանց ընդունման ուղիների վերաբերյալ։ Ըստ այդմ գնահատվել են հավաքի մասնակից հրամկազմի ցուցաբերած արդյունքներն ու նախանշվել հետագա անելիքները։ Ազգի ապագայի ճանապարհն ու նրա հարատևության գաղտնիքը։ Հերթական անգամ պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի Մրով լեռան ստորոտում պատմական Գյուլիստանի դիմացը ծվարած մարտական դիրքերից մեկում էինք։ Չնայած այս օրերին դիրքերում համեմատաբար հանգիստ է, տղաների համար դաս գոնություն ու թլացունելու առիթ չէ, մանավանդ որ լավ գիտեն հակառակորդի դավադիր գործելավոճը։ Մեր այցելության ընթացքում ականատես ենք դառնում Վաշտի երիտասարդ հրամանատար, ավագ լեյտենանտ Արմեն Լազարյանի կողմից ազնագազմի հրանգավորման և մասնագիտական պատրաստության կատարելագործման ուղղված պարապմունքներին։ Ստեղծում ենք համապատասխան մթնոլորտ անձնակազմի միջև, լինի ընկերական մթնոլորտ, եղբայրական մթնոլորտ, մեկը մեկի հանդեպ լինի որպես հարազատ։ Ստեղծում ենք մթնոլորտ, որպեսզի մեկը մեկի հանդեպ լինի սիրալիր, որ ցանկացած պահի լինի հակառակորդի կողմից ոտնձգություն, մեկը մեկի համար պատրաստ լինի իր կյանքել անգամ զոհաբերի։ Որպես հրամանատար անց եմ կանցնում զրուցներ անձնակազմի հետ, բարձրացնում ենք բարոյական վիճակը, օրինակների մեթոդով օրինակներ ենք բերում մեր անցած կռիվների մղված պայքարների հետ կապված, այդ օրինակներով անձնակազմին ոգևորում ենք, օրինակներ ենք բերում մեր բոլոր հերոսների ունեցած կռիվներով, անցած ուղիներով, համեմատություններ ենք կատարում նրանց հետ, անձնակազմի մեջ սերմանում ենք հայի ուժը, հայի ոգին, որ ցանկացած պահի ոգևորված, որ ցանկացած պահի պատրաստ լինի իր կյանքը անգամ զոհաբերի, օրինակներ ենք բերում վերջերս տեղի ունեցած ապրիլյան քարորյա պատերազմում ունեցած զոհերի, օրինակ Ռոբերտ Աբաջյանի կատարած սխրանքը ու նրա նման բոլոր նմանատիպ զինվորների, ովքեր որ իրենց կյանքն են զոհաբերե հանուն հայրենիքի, այդ օրինակներով անձնակազմը ոգևորվում է եւ ծառայությունը ավելի էլ ուժեղացնում է, ավելի ոգևորված է ծառայություն իրականացնում։ Հիմնականում անց են կացնում օրինակների մեթոդներով զրուցներ, եւ այս ամենից ելնելով հավաստիացնում եմ, որ իմ ենթակայության տակ գտնվող բոլոր անձնակազմը պատրաստ է ցանկացած պահի հակառակորդի կողմից իրականացրած ոտնձգությունները կանխելու եւ համապատասխան հարվածներ հասցնելու հակառակորդին։ Տագնապ ազդանշանը ստանալուց հետո զինծառայողներից յուրաքանչյուրն իր պարտականություններին համապատասխան զբաղեցնում է կրակային դիրքեր, անցնում շրջանաձև պաշտպանության, որպեսզի բոլոր ուղղություններով վերահսկողություն իրականացնելով ձախողեն հակառակորդի մտադրությունը։ Իմ ենթակայության տակ գտնվող բոլոր մարտական դիրքերում իրավիճակը գտնվում է կայուն վիճակում, հակառակորդի կողմից օրվա ընթացքում հրադադարի խախտումներ չեն գրանցվել, անձնակազմի բարեկեբանական վիճակը գտնվում է կայուն, բոլորս պատրաստ ենք ցանկացած հակառակորդի կողմից ոտնձգությունները կանխելու և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկենք հակառակորդին համապատասխան հարված հասցնելու համար։ Անձնակազմին միշտ ուսուցանվում է համաձայն մարտական հաշվարկի պարապմունքներ, ծանոթացնում ենք անվտանգության կանոններին։ Ամենակարևորը դա մեր անվտանգության կանոններն է, որ պետք է մշտապես այն պահպանվի, եւ օրվա ընթացքում մշտապես իրականացնում ենք մարզումներ մարտական հաշվարկող պարապմունքներ, տագնապ գործողություններ, որպեսզի անձնակազմը լինի հանգստի վիճակում, թե առողջ վիճակում, ցանկացած պայի պատրաստ լինի հակառակորդի դեմ պայքար մղելու։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում կարևոր են բոլոր հանգամանքները՝ անվտանգության կանոնների պահպանումից մինչև ծառայակիցների միմյանց հանդեպ ընկերական առողջ մթնոլորտի առկայությունը։ Դիրքի ավակ գրծեր սերժանտ Շանտ Մելոյանը ծառայողական փորձից ելնելով քաջ գիտակցում է այս ամենը և իրեն վստահված պետական սահմանի պաշտպանությունը կազմակերպում է հաշվի առնելով յուրաքանչյուր մանրուք։ Հիմնականում մարտավարական իրադրությունը կայուն է, հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումներ չի գրանցվում։ Իսկ գրանցումների դեպքում անապահ զեկուցում ենք վերադաս հրամանատարությանը, հրամանի դեպքում մենք էլ անցնում կտրուկ գործողությունների։ Որպես դիրքիավակ իմ դիրքը համարում եմ անառիկ դիր, իսկ անձնակազմիս բարի հոգեբանական վիճակը բարձր եմ գնահատում։ Որպես դիրքիավակ դիրքիս առօրյան կազմակերպում եմ, ինչպես կազմակերպել իմ ընտանիքում իմ առօրյան, որովհետև դիրքում բոլորս հավասար մակարդակի վրա ենք, անկախ բաղեցած պաշտոնից եւ զբաղեցած հաստիկներից։ Բոլորս էլ հավասար ենք եւ բոլորս կատարում ենք նույն սուրբ գործը։ Մնացածը կախված է հակառակորդի գործողություններից, մենք միշտ պատրաստ ենք եւ թող բոլորը վստահ լինեն, որ մենք միշտ արթուն եւ զգոն կանգնած ենք պետական սահման։ Մենք թե շարժում ենք օրվա կարգացակով որպես բանակային պայմաններում, թե շարժում ենք որպես ընտանիք, եւ հենց այդ բարեհոգեբանական վիճակից էլ գալիս է մեր անվտանգությունը եւ թե մեր մարտավարական պատրաստվածությունը։ Ամեն օր մարզումներ ենք կատարում եւ ամենակարևորը մենք վստահում ենք մեր վերադաս հրամանատարությանը եւ միշտ կատարում ենք նրանց հրամանը։ Շարքային Նարեկ Մուրադյանը շուրջ 1 տարի է ինչ ծառայում է պաշտպանության բանակում։ Կատարելով դիրքապահի պարտականությունները, նա ոչ միայն լավագույն ուսեյուրացրել է զինվորականի մասնագիտությունը, այլև ավելի խորությամբ անցկալել հայրենիքի պաշտպանի դերն ու առաքելությունը մեր երկրի անվտանգության ապահովման գործում։ Եվ կոչ է անում բոլորին ազնվիլությամբ ծառայել հայրենիքին ու բարձր պայլանան ստագրած նախնիների պատիվն ու արժանապատվությունը։ Անցնելով ծառայության 1 տարի արդեն պետական սահմանում, հասկացել եմ, թե ինչքան կարևոր բան է մեզ համար պետական սահմանը պաշտպանելը։ Մենք այսօր այստեղ գիտակցելով ենք ակնած եւ պատրաստ ենք ամեն ժամանակ անցնել պաշտպանության։ Մենք վստահ ենք, որ մեր հրամանատարական եւ կամավորական կազմը ամեն պահ պատրաստ սպասում է մեր ձայնին, որպեսզի հասնեն մեզ օգնության։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք ամեն պահի, ամեն ժամանակ անցնել պաշտպանության, մեկից մեկի համար կյանք տալով։ Բոլորս իրար հանդեպ շատ լավ ենք, իրար հանդեպ եղբայրաբար պետական սահմանում, քանի որ ունենք ճշնամի, բացի դիրքի արջևից, դիրքի ետևում չունենք ճշնամի մենք։ Ես խորհուրդ կտամ բոլոր այն տղաներին, ովքեր որ դեռևս չեն ծառայել, չվախենան ոչ դիրքերից, ոչ ճշնամուց եւ ոչ էլ մտածեն, որ ինչ-որ բան կա ծառայության մեջ, թող որ գան իրենց պարքը տան, քանի որ շատ կարևոր բան է, քանզի եթե անցնեն մեր պետական սահմանը, հաջորդը անցնելու են մեր ընտանիքների, մեր տան կողքով։ Պետք է պաշտպանել հայրենիքը եւ սրբորեն պահպանել այն, ինչպես փոխանցվել է մեզ, այնպես էլ փոխանցենք մենք մեր հաջորդ սերունդներին։ Իրոք հայ զինվորի անընդհատ եղանակային ցանկացած պայմաններում օր ու գիշեր չթուլացող զգոնության շնորհիվ է ապահովում մեր երկրի ու նրա բնակչության անվտանգությունը։ Իսկ նրանց մարտական բարձր ոգին և հայրենիքը ցանկացած գնով պաշտպանելու պատրաստակամությունը կրկին ցույց են տալիս ազգի ապագայի ճանապարհն ու նրա հազարամյակների հարատևության գաղտնիքը։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։